Sözlerimi geri alamam, yazdığımı yeniden yazamam, çaldığımı baştan çalamam, bir daha geri dönemem. Akıyorsa gözyaşım kurumasın, coşup seven gönlümse durmasın, dost bildik anılarım çağırmasın, bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umuttu yaşatan insanı, aldım elime sazımı. Yine aşınca çayın suyu boyunu, belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze durup bakınca göreceğiz neyiz ve nerelerdeyiz. Bilemiyoruz şimdi. Sözlerimi geri alamam, yazdığımı yeniden yazamam, çaldığımı baştan çalamam, bir daha geri dönemem. Akıyorsa gözyaşım kırmasın, coşup seven gönlümse durmasın, dost bildik anılarım çağırmasın, bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umuttu yaşatan insanı, aldım elime sazımı. Yine aşınca çayın suyu boyunu, belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze durup bakınca göreceğiz neyiz ve nerelerdeyiz. Bilemiyoruz şimdi. Hey! Oh! Hey! Yazdığımı yeniden yazamam, çaldığımı baştan çalamam, bir daha geri dönemem. Akıyorsa gözyaşı kırmasın, coşup seven gönlümse durmasın, dost bildik anılarım çağırmasın, bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umutlu yaşatan insan, aldım elime sazımı.